राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 52 अनुसार 28 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम अपना उद्देश्य बन जाए कि परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। ऐसा उद्देश्य बनने से स्वभाव सुगमता से सुधरता है। उद्देश्य बनने पर स्वाभाविक साधन होता है, स्वाभाविक। अभी करके उद्योग करके परिश्रम करके साधन करते हैं, वो साधन होने लगता है, करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक होता है। स्वाभाविक हमारी चाल बदल जाती है। जैसे आप जब गेंद बन गए, दूल्हा बन गए, तो आपकी चाल बदल गई, बैठना ही हो, वही रखना ही हो, सत्य स्वाभाविक। कहते मैं तो वही दूल्हा हूँ, और गलती हो देखो देख बिना ऐसे नहीं ऐसे करना। कच्चे दूसरे कहते चट वैसे पकड़ लो तो अभी चलोगे। ऐसे स्वयं आप विचार कर दो, और साधक हूँ मैं तो देखो चेता भी देगा, देखो साधक कोई नहीं हुआ, चट चाल बदल जाएगी, उद्देश्य एक होगा। तब अब सुनते रहो छोड़ते रहो, उद्देश्य नहीं, ध्यान नहीं, लाभ तो होता है परंतु वो लाभ नहीं होता। इस जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन हमारा हो जाए, तत्व की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत शुभ है। परंतु कब के जब आपकी चाह न होता, चाह नहीं हो तो शुभ नहीं है, बड़ा भाई कठिन है। अब ही कठिन, चाहते ही नहीं कठिन क्या है, चाहते तो शुभम है। एक बात याद आ गई, कहें तो नहीं कहें विचार में पड़ गए। लोग कलकत्ता आते हैं तो रुपया कमार ले जाते हैं। जब मैं पहले आया कलकत्ते और गया, तो हमारे गुरु भाई अमृत राम जी से साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी कितना रुपया लाए हैं। 1 रुपये नहीं लिया। बहम पड़ा भी कलकत्ते धनिया में गए हैं तो रुपये लाए होंगे। मेरे विशेष परिचित नहीं थे मेरे, उन लोगों ने प्रश्न किया तो सब लोग रुपया कमार ले जाते हैं, हम बिल्कुल खाली चले गए, 1 रुपये ही नहीं। अब क्यों नहीं आए बताओ, कमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं रुपया कमाना है। अब बोलो ऐसे सब करा कमा कर बन ले जाते हैं, धनी बन जाते हैं कलकत्ते आकर के, हमारे 1 रुपये ही नहीं आया। तो क्यों नहीं आया, हमारा उद्देश्य नहीं कि रुपया कमाने के जाने जाते। ऐसे आप सब उद्देश्य आपका है ही नहीं भगवत प्राप्ति का, फिर कैसे स्वभाव सुधरे। उद्देश्य होना है ना, एक बात खास, हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, चाहे जैसे हो, सुख पावे दुख पावे किसी ने करे, ये विचार पक्का हो जाने पर स्वभाव बदल जाता है। जिस तरह से प्राप्ति हो उस तरह करे। अभी व्यापार में आप तेजी लाते हैं, वो शुद्धि आपकी आ जाती है उसमें, जैसे करना चाहिए वैसे। ये तो बात मामूली है, इनकम टैक्स से बचना होता है, बड़े बड़े कपट, बड़ी बड़ी चालाकी, बड़ी बड़ी झूठ आप सीख जाओ तो सब पता बदल जाते स्वभाव एकदम। कैसे चोरी करनी चाहिए, कैसे बचना चाहिए, ऐसी विद्या आती है महाराज, और वकील सिखा देते हैं, आप सीख लेते हो, हाथ पटाखट बढ़ जाते हो। कब जबकि इनकम टैक्स में पैसा बचाना है, ये आपके पहले बात होती है, तब फिर सीखना पड़ता नहीं, कोई परिश्रम नहीं पड़ता, बात मिलते ही खुशी आती है। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, स्त्री का नामकार, ये लड़कों के नामकार, ये बहू के नामकार, ये बेटे के नामकार, ये अपने नामकार, ये करते हैं, ये तरह तरह की बात है। आपको सिखाने वाले को थोड़े आता है, कब के आपको सारे व्यापार में पैसा पैदा करना है, इनकम में नहीं देना है। जो कि शास्त्र निषिद्ध है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, परंतु इसकी ऐसी अटकल आ जाती करने की सतराई, जो जेब कतरने वालों को जेब कतरने की ऐसी विद्या आ जाती है, पता ही नहीं करना चाहती। विशेष बात है, इंदौर में जेल खाने में गए थे आप, तो जो जेली बैठे थे उनके सामने एक अफसर ने कहा कि मेरे जेब में खोटा पैसा था, तो बैठे बैठे कह दिया कि तेरे पैसे में खोटा पैसा नहीं था, पैसा है तुम्हारे पास, विद्या है और पढ़ना है, विद्या को करना है, तो कैसे सीख गए बताओ। तो ऐसे जिस विद्या में आप प्रवेश हो गए, उद्देश्य बना लोगे, स्वभाव भी सुधर जाएगा, विचार भी सब काम हो जाएगा, मन लक्ष्य बन जाएगा, तब लक्ष्य बने बिना नहीं होता भाई। साधारण बात है, ठीक है, मार्ग प्रयास मार्ग में चलते चलते मणि मिल जाती, अपनी ले लेंगे, ठीक है, जाओ सत्संग होया, चलो अपनी शहर थोड़ी शहर कर बन जा। तो ये बात है भाई, खास जैसा पढ़ने से धन मिलता हो वैसे बढ़ जाओगे। कांग्रेस आदर है, चट टोपी लगा खतर पहले था पट, नेपाल में गया नेपाली फेस नेपाली टोपी तैयार, वैसे मैंने देखा है, तू ना कोई श्रद्धा भक्ति थोड़ी है, ऐसे करने से यहां काम ठीक होते वैसे बढ़ जाते। तो इस तरह से आपको जब हृदय में लालसा हो जाएगी कि तब मैं तो तत्व की प्राप्ति करना है, आप बदल जाओगे। और ये सब कठिन है, रुपया पैदा करना, जो उठ कपट करना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, छिपाव करना पड़ता है, इसमें सुगम बहुत है, इसमें कठिनता नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी चीज अपने को लेना है, दूसरे की चीज थोड़ी देना है। यहाँ तो दूसरे की चीज लेने में आप इतने होशियार हो जाते हो कि अपनी चीज लेने में आप होशियार नहीं हो, बिल्कुल है, पर पक्का विचार ही नहीं है, साधारण विचार ठीक है। जिसका जितना जितना विचार अधिक होगा वो अधिक लाभ ले लेगा, उतना अधिक सुधर जाएगा, पक्की बात है। तो खास अपना उद्देश्य अलग होगा, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, हमारा और क्या मतलब है भाई। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भोर बुहार, अपने तो अपना सुधार करना है, दूसरा करे न करे, क्या करे क्या क्या मतलब है अपने को, अपने तो अपना कल्याण करना है, आपसे आप हो जाएगा, आपसे आप युक्तियां भी आ जाएगी, स्वभाव भी मिल जाएगा, उपाय भी मिल जाएगा, सब हो जाएगा, खास अपना विचार हो जाए तो जरूर हो जाता है। अरे पक्का विचार न होता होता उसमें भी सुधार होता, सत्संग करने से सुधार होता है। मज्जन फल पेख ही तत्काला, काक हो ये पिक बक हो मराला, गोस्वामी जी कहते हैं साधु समाज प्रयाग में स्नान करने से काक हो ये पिक, कौवा कोयल बन जाता है, और बगुला हंस बन जाता है। अर्थ क्या हुआ, काला का काला रहेगा, वो सफेद का सफेद ही रहेगा, काक वो टिक ऊपर ढंग ढंग बदले, भीतर ढंग बदल जाएगा, बोली बदल जाएगी, विवेक बदल जाएगा। कौवे की बोली कोयल की बोली हो जाएगी और रस दूध खीर अलग अलग करने की अचकल आ जाएगी, तो विवेक बदल जाएगा, आसन बदल जाएगा, दोनों बदल जाएगा। मध्यम पड़ते के तत्काल साधु समाज प्रयाग में बदलेगा ही। जितनी जितनी आपकी धारणा आदि होगी, उद्देश्य अलग होगा, उतना उतना आपका परिवर्तन हो जाएगा। और विचार कर देगा तो उससे ज्यादा हो जाएगा, जितना आपका उद्देश्य प्रयत्न है उसी पे ज्यादा होगा, कम नहीं होता। कम होता है तो अपने भीतर में उद्देश्य की कमी है, अपनी उसमें उद्देश्य कमी, तत्पर तत्परता ही है। श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम तत्पर संगति, तीन बात बताई। श्रद्धावान में ज्ञान होता है, श्रद्धा की पहचान तत्परता, तत्परता की पहचान संगति इंद्रियता। आप साफ आ गया, इंद्रिया सब भस्म हो जाएगी, सब आप साफ होने लगेगा। तो उद्देश्य लक्ष्य एक ही हो जाए हमारे, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है, एकदम पक्का विचार। जहां जहां स्वभाव बिगड़ता है वो सूर जाएगा, विचार होते हैं। ये बात आपके देखी हुई है, सुनी हुई है, समझी हुई है। आप लक्ष्य कम करते हैं नहीं तो कोई मुकदमा चला रहा हकम पूछता है तो बड़ी गहरी गहरी बात ऐसे पूछता है, गुस्सा आ जाए, कुछ नहीं आता, शांति से गुस्सा तो काम बिगड़ जाएगा, यहाँ मुश्किल हो गई तो स्वभाव सुधर जाता है, डर लगता है, भय लगता है। इसलिए असली भीतर का भाव हो गया मैं तत्व की प्राप्ति करना है, सुधर जाएगा, जरूर सुधर जाएगा, करके देख लो। अरे सुधरता है, मैं तो ये बात जोर से कह देता हूँ, जो कि आजकल ये कुछ विक्षिप्त चित्त हो जाते हैं, माथा ठीक नहीं होता है, पर सत्संग करो ठीक होता है, सत्संग करने से ठीक होता है, हुआ है, ऐसी बात देखने में आती है मैंने तो ये बात है महाराज। सत्संग करने से लाभ होता है जबरदस्ती, जैसे सुगंधित तेल अत्र बेचने वाले हैं उनके साथ रहे तो कपड़ों में सुगंधी हो जाती, अब भी हो जाती है, अब वही लैंड लैन बेचना करना, वही हाथ लगते हैं, जो व्यापार करे उसे हो जाता है, कोयला का व्यापार करे वो हो जाता है, हाथ भी काले कपड़े काले, जैसे जैसे काम करे वैसा रंग है, वैसा ढंग है। तो खास करके अपना उद्देश्य होने का होता है जो प्राप्त करना है, दूसरे में तो स्वांग बनाना पड़ता है, बनावट होती है, इसमें बनाना नहीं पड़ता है, इसमें असलियत आती है, असलियत ठीक आती है, वो आ जाएगी, निहाल हो जाओ, आश्चर्य आएगा आप खुद को कितना कैसे हो बता भाई, ऐसी बात है। पर भीतर की धारणा ये होने से हो, ये बात सीधी बात, बहुत सरल सरल बातें हमने सुनी है, पढ़ी है और सुनाई भी है। हमें तो अपना कल्याण करना है भाई, अपना कुटुंब है, भाई है, स्त्री पुत्र है, माँ बाप है, संबंधी है, मित्र है, सब है, अपना अपना कल्याण करना है तो आप अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और तत्परता से लग जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, सत्संग के द्वारा ज्यादा होता है, साधन करने से भी लाभ होता है परंतु सत्संग से लाभ बहुत ज्यादा होता है। एकांत रह करके साधन करे उससे फर्क पड़ता है, परंतु हमारी धारणा है, हमारे साथियों के योग की धारणा है कि एकांत साधन करने से ठीक होता है, तो वो तो हम मानते हैं, पर सत्संग असली बातें मिलती है उस साधन बहुत जल्दी बनता है। जैसे कमा करके धनी होता है तो ये गोद चला जाता है, तो कमा कर धनी होने में देरी लगती है। और गोद जाते आज कंगला लखपति करोड़पति जा बैठे गोद में है, कमाया धन ऊपर चट बैठ जा। तो सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है, किए हुए साधन बनाई हुई पुस्तक सब पसंद बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती, तो बहुत जल्दी स्टार होता है। पर होता है उसका दुग्राहक होता है, सतगुरु बूटा इंद्रसम कमी अंदरा की खोए, वैसा ही फल नहीं होता जैसी भूमिका हो, वर्षा एक ही बरस जमीन एक ही गांव हवाई वही है, परंतु एक मतिरा का बीज होता है एक तुम्हें का बीज होता है वही हो जाता है, उनमें रस वही आ जाता है, मतलब मीठा वो मान करवा। वर्षा में हवा में वायु में कोई फर्क नहीं, पृथ्वी में फर्क नहीं, परंतु वो उसी बात को ध्यान करता है, ऐसी बात होती है उसका उसको पकड़ता है। सत्संगी को सत्संगी मिल जाते हैं, किसी गांव में जाओ शहर में जाओ तो उसको बात मिल जाती है। हम तीर्थ यात्रा गए थे 1996, तो तीर्थ यात्रा में गए तो एक दिन गाड़ी खराब हो गई तो ठहरना पड़ा तो गांव में गए, गांव में पूछा मंदिर क्या क्या है, कौन सा मंदिर है, आप व्यापार में मंदिर थोड़ी खोजते हो, हम तीर्थ यात्रा में गए मंदिर तो मंदिर खोलना है, नए नए मंदिर गए, नए दर्शन किए मंदिरों में, हमारा उद्देश्य नहीं था वहां मंदिर में जाने का, पर हम तीर्थ यात्री है तो गाड़ी खराब होगी तो शहर में जाओ कोई मंदिरों का दर्शन करें, तो मंदिरों के लिए निकले थे तीर्थों के लिए, तो वहां जाकर मंदिरों की खोज करी। आप व्यापार की खोज करते हो, जिस व्यापार को आप करते हो उसी व्यापार की खोज करते हो, इस तरह से भीतर से अहंता बदल जाए कि मैं तो भाई साधक हूं परमात्मा तब तक की प्राप्ति करना है, या तो वो हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा, सब सामग्री जुट जाएगी, व्यक्तियां जुट जाएगी, आपस में मिल जाएगा, संघ मिल जाएगा, संत मिल जाएंगे, महात्मा मिल जाएंगे, पुस्तक मिल जाएगी, अब साहब जिस बात का जो ग्राहक है उसको चीज मिल जाएगी। वो तो खास अपनी बात है, गीता में उद्धरित आत्मनात्मानम अवसादियेत, अपना आप उद्धार करे, उद्धार अपने आप को करना है, आपको बनना पड़ेगा। आप कहते तो संतों की गुरु की महात्माओं की कृपा होती है, कृपा पीछे होती है, पहले आप तैयार हो जाते हो गुरु की कृपा, तो गुरु आप मानोगे वो गुरु मानेगा चेला, महात्मा की कृपा तो महात्मा आप मानेंगे कि महात्मा जी मानेंगे आपको, ईश्वर की कृपा तो ईश्वर आप मानोगे कि ईश्वर मानेगा, आप पर निर्भर है, खुद पर ही खुद विचार होना पर सब, संतों की कृपा महात्माओं की कृपा संसार की कृपा। जंगल में रहते हैं डाकू और चोर, और डाका डालते हैं चोरी करते हैं, उस जंगल में कोई साधु बैठे उसकी सेवा करते हैं, जंगल में साधु बैठा उस सेवा करते हैं, लूटने वाले भी साधु की सेवा करते हैं, सज्जन भी सेवा करते हैं, अच्छे मंदिर से भी सेवा करते हैं, परमात्मा की तरफ चलो तो सब सेवा करेंगे, आपके साथ बैर रखने वाले भी बैर से करेंगे आपकी सेवा हो जाएगी, वो करे दुष्टता आपके हो जाएगा लाभ, ऐसी बात होती है। हम रस्ते पर सही रस्ते पर होते हैं तो सबके सब हमारे साथी हमारे सहायक हो जाते हैं, प्रेमी भी और द्वेषी भी और उदासीन तीनों ही हमारे लाभदायक हो जाते हैं, हम सब बन जाते हैं सन्मुखता। तो मुख्य बात हमारे को बनना है, ये बात है खास, हमें बनना फिर हो जाएगा, अपने कमे कसों के हम प्राप्ति करना है, और उसके लिए भोग लिए इतना दिन हो गया, इतने वर्ष हो गए, संसार तो देख लिया, रुपये पैसे भी देख लिए, भोग भी भोग देख लिए, इसे कोई तृप्ति हो गई जो बात तो है नहीं। तो अब ये भी करके देखो और धंधा कहीं किया है, अब तत्परता से इसमें लगो सच्चे हृदय से। देरी सही नहीं हो, देरी देरी सही नहीं है, देरी नहीं सह सकते हम। फिर देखो बहुत जल्दी काम बनेगा, नहीं तो बनेगा पर धीरे भी होगा, समय लगेगा। जितने उत्कंठा अलग होगी अधिक होगी उतना काम जल्दी बनेगा, पक्की बात एकदम। बोलो कोई शंका हो तो बोलो। ये खुद तैयारी होनी चाहिए, ये कृपा सबकी होगी, सबकी कृपा हो जाएगी। जहाँ पर कृपा राम की होगी ता पर कृपा करे सब कोई, पर सर्व कोई जीव मोई जब जन्म कोट यज्ञासी तब सर्व को आप हो जाए। फिर कृपा भी मिलेगी, सहायता भी मिलेगी, उपाय भी मिलेगा, सब मिलेगा। सच्चे हृदय से अभी तो ये काम करना है, हम चाहे सो दुख पावे सुख पावे कुछ भी करे, लोग निंदा करे प्रशंसा करे कुछ भी करे, अभी तो ये काम करना है। ये त्याग भी सत्य होता है, त्याग भी स्वाभाविक ऐसी बात है। अब शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो तो पूछो। आपके रिलेटेड में सत्र की बात आती है, तत्व ज्ञान की महिमा कभी आप कह देते हैं और कभी कह देते हैं भाव सबसे बड़ा है, तो हमारे ये आपस में कंफ्यूजन हो जाता है, संदेह हो जाता है मन में। देखो आप स्वयं क्या चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, प्रेम चाहते हो, योग चाहते हो, आप क्या चाहते हो? अथवा कुछ नहीं ये चाहते हैं, संसार से ऊंचा उठना चाहते हैं, हमेशा दुख में नहीं रहना चाहते, आप क्या चाहते हो? देखो बातें सब तरह पर सारी दुकान में सब तरह की दवाइयां होती है, औषधालय में सब तरह की दवाइयां होती है, परंतु जो ग्राहक होता है उसको वो दवाई मिलती है। तो व्याख्यान दाता तो ये क्या है कि उस प्रसारी की दुकान है, सब तरह मिलेगी, कई तरह की बात आएगी। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो मिलेगा, इसमें बड़ा छोटा कोई है नहीं। भाव है वो एक ही बात है, एकमात्र लगने वाली है, भाव और बोध और प्रेम और त्याग और सब पहले अलग अलग दिखते हैं। आपका उद्देश्य क्या है? नया आदमी होता है ना, उसकी बुद्धि कटपट मचती है, थोड़ा विचार करे तो संदेह मिट जाता है। व्याख्यान में तो तरह तरह की बात आवेगी, जिसमें मैं तो बेचे जीव को उद्धार की बात ही कहता हूँ, दूसरी व्याख्यान में तो कई तरह की बातें आती है। व्याख्यान देने वाले कथा करने वाले तो कई बातें कहेंगे, तो मैं भी कई कहता हूँ, और प्रायकर मेरी एक विषय की बात रहती है, तो कथा व्याख्यानों में तो अनेक तरह की बातें रहती है। पार्टनर की बात रहेगा, इस वोट दो इस वोट मत दो इसको ये दो ये दो, कई बातें रहती है। तो अपना कल्याण हो, हम उद्धार चाहते हैं। मूल में क्या होना चाहिए? अपनी जो स्थिति है उससे खुद को असंतोष होना चाहिए, साधक के लिए भी साधारण आदमी के लिए भी। जैसे शहर में रहने वालों को वृक्ष पर चढ़ना नहीं आता, पर बाढ़ आ जाए या डूबने लगे तो रात भर वृक्ष पर रह जाएंगे, नींद भी नहीं आएगी, बैठ नहीं सके, ठोर पर रह जाएंगे, क्योंकि डूब जाएंगे, मर जाएंगे, अभी तो चढ़ना आ जाएगा, विद्या आ जाएगी। ऐसे आप संसार में डूबते हुए कहोगे क्या करें क्या करें, तो सब काम ठीक हो जाएगा। और मौज करते हो, मौज आनंद रहते हो, तो होगा। हम तो निकलना चाहते भाई, तो जरूर आ जाएगी। तो खास क्या बढ़िया बढ़िया है आपके लिए, वो बढ़िया आ जाएगा। मैंने ये पूछा था तो मैं बात कही उसमें संदेह की बात, ऐसे नहीं पूछा था मर्जिया उसको पूछो, आप मर्जिया से पूछते हो। मैंने तो कहा कि आपका एक उद्देश्य बन जाए तो काम ठीक हो जाए, इसमें कोई शंका हो तो पूछो, इसमें संदेह हो तो पूछो। उसमें मिल जाएगा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण को ना नहीं कह सकता कि कोई सहायता के लिए कहे और मैं अभाव के कारण या कोई कारण से सहायता नहीं कर सकूं तो इसमें पाप लगता है या कि भगवान भी नाराज होते होंगे? नहीं, आपकी शक्ति नहीं, पाप नहीं लगता। माल पर जगात होती है, इनकम पर टैक्स होता है, आपकी शक्ति नहीं हो तो पाप कैसे लगेगा? सामर्थ्य नहीं है। मेरे से आकर पूछे कि हमारी लड़की का ब्याह है, बड़ा 100-200 रुपया 500-1000 रुपया दे दो, तो मैं नहीं दे सकता तो पाप लग जाएगा मेरे को, शक्ति नहीं है। जानकार तो पूछेगा ही नहीं, अरे बाबा जी जाते यहाँ क्या मिलना है भाई, चलो पूछेगा ही नहीं, किसी को बया मुझे पूछ जाएगा। ये पूछता है आप लोगों के संग से या धनी आदमी आ जाते हैं तो बाबा जी के पास तो खूब है, ये आपकी कृपा है जो आप बताती है हमारे। वृंदावन में आए कृष्ण फिर कुछ दे दिया कि लकड़ा है, सूखा लकड़ा है, चलो चलो सूखा लकड़ा है। रुपये रुपये मिला नहीं, सूखा लकड़ा है, तो आपका न होता वो कोई दोष नहीं लगेगा।